Ama sasa katika sheria, wanaochuoni wameeleza maelezo mengi, lakini katika waliotaja maana ya ibada ni Alimamu Razi katika kitabu chake At-Tafsiru Al-Kabir, Mafatihu Al-Ghaibi, kitabu chake kile, tafsiri yake Tafsiru Razi kwenye juzuu ya 10 ukurasa wa 99, akasema al-ibadatu ibaratun an kulli fi'lin wa tarkin. Ibada ni maelezo yanayohusu kila kitendo, kutenda na kuacha. Yutabihi, ambacho kitaletwa kitu hicho, ni mujarradi amri Allahi ta'ala bidhalik, kwa utakasifu, kwa mujarradi wa amri ya Allah katika hilo. Wa hadha yadkhulu fihi jami'u a'mali al-qulub, na katika hili kunaingia ndani yake matendo yote ya moyoni. Wa jami'u a'mali al-jawarih, na matendo yote ya viungo, kufanya au kuacha kile ambacho kinakuwa katika amri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Haya ni maelezo ya Imam Ar-Razi katika tafsiri yake. Lakini kwa maana ya ujumla, ibada ni jami'u ma yataqarrabu bihi al-'abdu, ni yote ambayo anajikurubisha nayo au anajikurubisha kwayo mja ila Allah au ila al-Mawla jalla wa ala, min aqwali wa af'ali zahiratin wa batin, kwa matendo yote ambayo mtu anayafanya kwa ajili ya kujikurubisha na kujidhalilisha kwa fulani na allan, ni tu ibada. Ikiwa ni kujidhalilisha na kujikurubisha na kutii pamoja na mahaba kwa Allah tabaraka wa taala, itaitwa hiyo ni ibada shar'iyya, ambayo itakuwa ni sawa. Sasa ibada katika matamko ya kiibada, kwamba hii ni ibada au qurba, inaitwa qurba au taa, inagawanyika katika sehemu mbili. Tunakwenda sehemu mbili mbili tu kwanza. Inagawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni zile ibada zinazoitwa al-ibadatu al-mahdha. Al-ibadatu al-mahdha, ibada takasifu. Yaani ibada moja kwa moja ni ibada hiyo, haina haihitaji nia. Nazo ni zile al-af'alu allati takunu ibadatan bimujarradi wuqu'i suratiha, zinakuwa ni ibada kwa mujarradi wa kutokea sura yake. Wala tushtaratu fiha niyya, hana wala hakushurutishwi katika hizo niyya. Yani sizungumzii niyya kwa ajili ya kusihi na kutokusihi, la, ili iitwe ibada haitegemei kuwepo niyya. Ikitokea tutambua hii ni ibada, mithlu arrukui, mfano ni arrukui, kurukuu ni ibada moja kwa moja. Wasujudi, na mfano wa sujudu, ukisujudu sujida ni mutlak, moja kwa moja ni ibada. Kwa hiyo ukisujudu kwa ajili ya sanamu utakuwa umeliabudu sanamu, ukisujudu kwa ajili ya mti utakuwa umeliabudu mti, ukisujudu kwa ajili ya kaburi utakuwa umeliabudu kaburi, na ukisujudu kwa ajili ya Allah utakuwa umemwabudu Allah. Ikitokea tuambiwa hii ni ibada, na ndio maana hairuhusiwi kumsujudia yoyote asiyekuwa Allah jalla wa ala, kwa sababu sijda kwa mweko wake ni ibadatu mahdha, mithlu rukui wasujudi wasiyam, kadhalika kufunga, walhaji na kuhiji, wadhikri na dhikri, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقوم صلي متومي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة. وسائر الأفعال التي نباكي يفتندو أمبابي لا يقصد بها حفي قصدي بفتندو هيفو وفتندو هيفو سوى التقرب إلى الله عز وجل اسبقوا كن يقرب شكو الله عز وجل. وهذا النوع نأنهي يسميه الفقهاء بالعبادة المحضة, wanawachuoni wa fiqhi wanaita aina hii kuwa ni ibadatu mahdha. Kwa hiyo wakatumia kaida hii, al-aslu fil ibadat al-man, asli katika ibada ni kuzuiwa, illa bin nas, isipokuwa kwa nas. Kwa hiyo haya mambo haya tuliyoyataja na mfano wa haya ambayo inaingia katika ibadati mahdha, huruhusiwi kufanya illa kwa nas, uwe na andiko linalokuelekeza namna ya kulifanya, au kuelekeza idadi, au kuelekeza wakati, au kuelekeza mahali, au kuelekeza, yani kueleza, kukupa maelekezo namna gani utaitekeleza ibada hiyo, kwa sababu ni ibadatu mahdha. Na wanawachuoni wa fiqh wakaitumia kaida hii katika kuzikataa ibada nyingi kabisa, kwa sababu zimekhalifiana na msingi huu, na wakitoa dalili kwa hadithi ambayo tumeisoma, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa radd, mwenye kuzusha katika jambo letu hili, ni katika dini hii, lile ambalo lile lisilokuwemo, basi hilo lenye kurudishwa, lisilokuwamo. Sifatun kashifa, kama tunavyosema kila mara, kwa hiyo la mafuhuma laha. Usije ukauliza je, ili lililokuwamo, huwezi kuzusha lililokuwamo, tayari limo hilo, hujazusha wewe. Kwa ma laysa minhu ni sifatun kashifa, kuonyesha kwamba chochote utakachokizusha basi hicho hakimo. Kama hukuzusha jinsi ya amali, basi utakuwa umezusha zama, au umezusha umezusha wakati, au umezusha mahali, au umezusha idadi, au umezusha kaifia, au umezusha sifa kwa ujumla. Ukizusha chochote katika hivyo, basi itakuwa fahuwa raddun, chochote kurudishwa. Wakatoa ushahidi wa hadithi hiyo wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallama, wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Wal hadithu akhrajahu Abu Daud fi sunanihi, hadithi imetaja Imam Abu Daud katika sunani yake nambari 4607 ya kitabu Sunna, babu fi luzumi sunna, na wamesahisha wengi katika wanaochuni hadithi sahihi. Liannahu kama la yajuzu ihdathu ibadati, kwa sababu hali wa shani, kama vile ambavyo haijuzu kuzusha ibada yoyote, lam takun mashru'atan fil asli, ambayo haikuwekwa katika asli, fakadhalika la yajuzu ihdathu alkayfiyat, basi vivyo hivyo haifai kuzusha mitindo, wal hay'at, na vipambo, wal a'dad, na idadi, wal azman, na nyakati, wal amkina, na mahala. Kadhalika haijuzu itlaqu ma qayyadahu ash-shari'u, kile ambacho sheria imekifunga, yule aliyeka sheria amefunga kwa mtindo fulani, wewe ukafanya itlaq, au taqyidu ma atlaqahu ash-shari'u, au kikifunga kile ambacho kimeachiwa katika sheria na sharia, bihaifu, kwa sifa, yuhimu annahu huwa matlubu ash-shari', huleta dhana kwamba hivyo ndiyo makusudio na ndiyo sheria inavyotaka. Wafanya jambo kwa mtindo fulani, kana kwamba sheria imekwambia ufanye hivi katika jambo la ibada. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza, al-af'alu allati takunu ibadatan bimujarradi madha, bimujarradi wuqu'i suratiha, ambayo inaitwa al-ibadatu al-mahdha. Kwenye hili tunasema al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin-nas. Qismu ya pili ya ibada ni zile al-ibadatu ghayru al-mahdha, si ibada moja kwa moja, si ibada kwa utakasifu wake, inahitaji vitu fulani, na hiya tunasema kusema ni al-af'alu allati la takunu ibadatan illa bin-niyya, ni vitendo ambavyo haviwi ibada illa kwa niyya. Wa hiya al-af'alu allati takunu adatan fil asl, na hivyo ni vitendo ambavyo vinakuwa ni ada katika asli, asili yake ni ada, ni mambo ya kiada, watu huyafanya mambo ya kikawaida. Wa hadha an-naw'u yusammihi al-fuqaha'u bil ibadati ghayri al-mahdha, naw'i hii wanaita wanawachuoni wa fiqhi ibada ambayo si mahdha. Mithlu, mfano, mithlu ziyarati ar-rajuli akhahu, mfano kumtembelea mtu ndugu yake. Umetoka ukamtembelea ndugu yako, ndugu yako kwa damu, au ndugu yako katika imani, Islamu mwenzako na leo na ndugu yangu, kuja nikamtembelee ndugu yangu fulani mahali fulani. Ziara ukienda kwa, ukienda kwa mjomba wako, kwenda kwa ammi yako au kwa kaka yako mathalan, wacha nikamtembelee. Kwa dada yako, kuja nikamtembelee. Ziara. Ziara hii ni mubaha kwa asili. Lakini lau kusida bihadhihi ziara silatu rahim, pakikusudiwa kwa ziara hii kuunga udugu, basi itakuwa kwa nia hiyo ni ibada wa taa, itakuwa ni ibada na ni taa. Wa kanat sababan lil ajri wa thawab, na inakuwa ni sababu ya kupata ujira na kupata thawabu bihasabiha, kwa kiasi chake. Na mfano wa hayo katika mambo ambayo ni mubaha, mambo kama haya hayaingii kwenye kauli yetu ile kaya tunayosema al-aslu fil ibadati al-man'u au at-tawqif illa bin-nass, haitaingia. Umefahamu? Haya hayataingia, hili kama ziara na mfano wa vitu kama hivi, kula, kunywa, kulala, hivi ni vitu asili yake ni mubaha, lakini unaweza ukavibadilisha vikawa ibada kwa nia. Kwa hiyo inaitwa al-ibadatu ghairu al-mahwa. Tumeelewana? Lakini pia kuna kaida nyingine ya kuzungumzia hili, tutakuja kuitaja, innal aadiyat min haythu hiya aadiyya la bid'ata fiha. Mambo ya kiada, innal aadiyat min haythu hiya aadiyya, kwa sifa kuwa haya ni mambo ya kiada, yafanyika hivyo hivyo kiada, hayana bid'a ndani yake, lakini yataingiliwa na bid'a idha ju'ila laha alwasfu wal athar. Sio ya kutoa maelezo nini maana wasfu na nini maana ya athar, kwa sababu unaweza kufanya jambo la ada fulani lakini ukaliwekea wasfu fulani na athari fulani, nikabadilika baada ya kutoka katika ada ikawa ni ibada umeanzisha wewe kwa sababu ya ule wasfu na athar. Tutakuja kueleza katika kawaida zinazokuja huko mbeleni insha Allah kuhusiana na nukta hii, kiasi ambacho mtu wa bid'a hana mlango wa kutokea, milango inafungwa na madirisha yamefungwa yote, hamna namna ya kuingia kwenda kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utakiwa ujue vipenyo hivyo unavyopitia ili uwazibie wasipite. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imaki vile vile kuwa ni dini safi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo basi, kwa hiyo tunaweza kusema kwamba katika kaida hii kuna tafarra vitu vingi ndani yake, lakini moja ya vitu hivyo anna al-ibadati al-mahdha mabnaha ala al-ittiba'i la ala al-ibtida', kwamba ibada ambazo ni mahdha pale tulipotangulia nyuma, jengo lake kujengwa kwake kumejengwa juu ya kufuata, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na haikujengwa juu ya kuzushwa. Walittiba'u la yatahaqqaqu illa idha kanat al-ibadatu muwafiqatan lish-shari'ah, na ittiba'u kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutathibitika isipokuwa ibada ikiwa imeafikiana na sheria katika baadhi ya mambo, sababu جنس زمان مكان قدر العدد وصفة القدر هو العدد فيتو كما ستة. سسا فأجل يقول تفايدة زيد تطبيق هذه القاعدة كيف أن يكازي سسا يبتو يتكوي قاعدة كما قاعدة يليف علافتو ينجيز كتك عمل سيوسي سسا توانقلي معلما قاعدة هي وميفان يكازي فيبي. قد طبق فحول العلماء من السادات الشافعية هذه القاعدة تطبيقا دقيقا فردوا بها كثيرا من البدع التي كان أصلها ثابتة لكن كيفياتها مبتدعة. ومن يطبق قاعدة علماء كتك السادات الشافعية kuifanyia kazi kwa undani sana, na kwa sababu hiyo wakazirudisha kwa kaida hiyo bidaa nyingi tu ambazo asili zake zilikuwa zimethibiti, yani ukiangalia asili ya jambo limethibiti, lakini ile kaifia yake, yani mtindo wake na namna yake, kaifiati zake zimezushwa. Kwa hiyo tutaangalia baadhi ya mifano. Moja katika mifano, tutaanza kwa masahaba kwanza, sahaba, tabi'in, kisha hivyo hivyo na wachuoni wengine, lakini tutataja kwa ikhtisari. Wa illa mifano ni mingi, ukisoma kwenye vitabu vya hadithi, ukisoma vitabu vya athar, ukisoma vitabu vya fatawa na siari na tarikhi za masahaba, kuna mambo mengi ambayo wao wameyakataa kwa sababu ya kufanya tatbiki kaida hii. Hata kama wakati mwingine si kwamba kaida hii ilikuwepo katika wakati wao, la, tunasema vitendo wanavyofanya vinafikiana na hii kaida, kuonyesha kwamba ni kaida musallama. Wanawachuoni walipotoa kaida kutoka kwenye haya matendo yao hawakukosea. Miongoni mwa mambo ambayo sisi tunayaeleza kila mara ni inkaru Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ala man ahlathu dhikra aljamaiya bilhasa fi almasjid, ni kupinga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kuwapinga wale waliozusha dhikri kwa sauti ya pamoja, dhikri ya pamoja kwa kutumia mawe ndani ya msikiti. Watu wanaweza wakakaa katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaidhiana, wakakumbushana juu ya Allah na kisimamo mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, akawakumbusha watu mpaka wakalia, watu wakalainika katika nyoyo zao kwa sababu ya waadhi. Au kadhalika watu waweza kukusanyika zikasomwa ayat katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika masala fulani na masala fulani, nyoyo zikalainika. Masahaba walikuwa wakikaa wakifanya, wakitajiana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ayat zilizokuja kuhimiza hilo au kuwasifia wenye kufanya hivyo zipo nyingi. Kadhalika ahadithi inayotaja fadhila na sifa njema za wenye kufanya hivyo ziko nyingi. Watu wakakaa katika nyumba za Allah wakamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akatajwa Allah na watu wakapata hofu katika nafsi zao. Haya, hizo zipo na ahadithi zipo. Sasa kuleta mitindo mingine isiyokuwa ile ambayo imefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam au wameifundisha masahaba, wameipokea masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ukaleta mitindo mingine ambayo haikuja katika utaratibu huo, haikufunzwa mitindo hiyo, ikaja dhana kana kwamba hiyo ndio sheria ilivyotaka, mtindo huo upo, kufanya hivyo si sahihi, kutajibiwa kwa kaida hii. Na mfano wa hayo ni haya aliyoleta aliyofanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Labda nitaje mifano mingine mifupi, alafu mfano Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa mwisho. Mfano mmoja katika hiyo, lakini sema alikuwa ni hasan Abdullah ibn Mas'ud, lakini nitaweka mwisho mfano huo kwa sababu ni mrefu, tutamalizia mazungumzo na mfano huo. Kisa cha Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alikwenda kwenye msikiti mmoja. Alipofika katika msikiti ule, kama anavyoeleza Mujahid, na habari hii ameitaja al-Imam Abu Dauda katika sunani yake bi sanadin hasan kutoka kwa Mujahid radhiyallahu ta'ala anhu, sunan Abi Daud kitabu as-salat babu fi at-tathwibi, hadith nambari 1538. Mujahid anasema kuntu ma'abni Umar radhiyallahu anhuma, nilikuwa pamoja na Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fathawwaba rajulun fi dhuhri au al-asr, akafanya tathwib mtu mmoja katika swala ya dhuhuri au swala ya al-asr. Faqala khuruj bina, akasema tutoke zetu. Fa inna hadhihi bid'atun, kwa sababu hii ni bid'a. Alifanya tathwib. Ni nini maana tathwib? الإمام الطرطوشي كتلك البدع والحوادث أنا يليز منين معنى التثويب؟ يقول معنى التثويب هؤلاء الذين يقومون على أبواب المساجد Tathwibi maana yake ni hawa wanaosimama katika milango ya misikiti, fayunadun, wakawa wanaita as-salah, as-salah. Adhani ishaadhiniwa, lakini apige salah, salah. Na wengine wakaongeza maneno, maneno, maneno, maneno, ile ndio tathwibu pia. Pia katika maana ya tathwibi, as-salatu khairun min an-nawm. Lakini alikusudia Ibn Umar, kama anavyoeleza Imam al-Malik, at-Tirtushi al-Maliki, kwamba ni kusema as-salah, as-salah. Wapo hao hapo wamejaa katika miji mingi, mtu akaanza saa 9:30 za usiku, saa 10, swala, swala, aona kwamba yuhsin, anafanya jema, anafanya jambo jema. Wayahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Abdullah ibn Umar alipoliona jambo hili akasema, fa inna hadhihi bid'atun. Sasa swali labda tumuulize Abdullah ibn Umar, kwa nini useme bid'a? Kwani Allah sikishasema kwenye Qur'ani, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Sio amefanya, ameita watu. Hakuna aliye mzuri zaidi wa neno katika wenye kulingania kuliko yule mwenye kulingania watu kwa Allah. Na akatenda amali njema. Sasa huaita watu kwa Allah, anawakumbusha. Dhakkir bit-tuqa qauman ghafula. Kumbushe watu takwa. Kwa ametumia fursa hiyo. Lakini anasema inna hadhihi bid'atun. Kwa sababu ni ibada. Wal aslu fil ibadat al man'u illa bin nas. Tupi nas kumbe yafa. Kadhalika inkar ya wanawachuoni kuhusiana na salatu raghaib wal hukm bi bid'iyyatiha, na kuitolea hukumu juu ya ubid'a wake katika jambo hili ya salatu, jambo la salatu raghaib, tutalitoa insha Allah baada al adhan, baada al adhan fil yu'adhdhi al mu'adhdhin. Tayib, tunaendelea. Mfano wa namna wanawachuoni walivyotumia qaida hii na kutabik katika kukataa na kuyapinga baadhi ya mambo ya ibada ambazo ni ibadatu mahdha, wakazipa jina la bid'a, ni miongoni mwa hayo ni salatu raghaib. Kwa swala hii au katika mfano huu mmoja, tulikuwa tunatosheleza kujenga juu yake hoja nyingi sana dhidi ya wale ambao wanadai kwamba katika dini kuna bid'a au katika sheria kuna bid'atun hasana, na wakadai kwamba ni mambo ya kheri, na maadamu jambo likiwa ni kheri, basi hakuna ubaya kulifanya kwa sababu ni kheri. Sheria imetufungulia mlango sisi tufanye kheri, waf'alu alkhair. Ukielewa kaida hii kwamba al-aslu fil ibadati al-man'u illa bin-nass, na ukielewa namna masahaba na tabi'in na a'imma walifanyia kazi jambo hili na mifano iliyo hai iliyomo katika vitabu vya ilmu, basi hutapata shida juu ya kuwajibu watu hawa na kuwakinaisha juu ya dhidi ya hoja zao au dhidi ya shubuhati zao.